ए दाजु भाइ हो ए तिवारको ए चाडो राम्रो ए परम्परा ए दौसी रे भन्ने ए रीति हाम्रो ए सबै भाइले ए दौसी रे भन ए गुरु गणेश ए सरस्वती देवसी रे ए माता लाली देवसी रे ए श्रीराम राखी देवसी रे ए पहिला बिन्ती देवसी रे ए चतुर्बाहु देवसी रे ए नारायणलाई देवसी रे ए महालक्ष्मी देवसी रे ए माता लाली देवसी रे ए नेपालीका देवसी रे ए इष्ट देव देवसी रे ए पशुपति देवसी रे ए नाथ लाली देवसी रे ए दुहे काली देवसी रे ए माता लाली देवसी रे ए गोरखनाथ देवसी रे ए गोरख काली देवसी रे ए माता लाली देवसी रे ए भक्ति भाव देवसी रे ए मनमा राखी देवसी रे ए पाबु पर्छु देवसी रे ए भिन्ती गर्छु देवसी रे ए तिनै लोक देवसी रे ए चौधै भुवन देवसी रे ए दशै दिशा देवसी रे ए सबै ठाउँ देवसी रे ए वास गर्ने देवसी रे ए तेत्तिस कोटि देवसी रे ए एकै चोटि देवसी रे ए देवी देवता देवसी रे ए सबैलाई देवसी रे ए दुवै हात देवसी रे ए जोडी कान देवसी रे ए भिन्ती गर्छु देवसी रे ए हामी सबै देवसी रे ए नेपालीको देवसी रे ए बिघ्न बाधा देवसी रे ए हटाइ दिउँ देवसी रे ए धनकी दाता देवसी रे ए लक्ष्मी माता देवसी रे ए आशिष वरदान देवसी रे ए माझौँ हामी देवसी रे ए सुवर्णको देवसी रे ए द्वार खोली देवसी रे ए अन्ना धनले देवसी रे ए भारी पूर्ण देवसी रे ए पारी देव देवसी रे ए देवसी रे भन्दै देवसी रे ए धेरै ठाउँमा देवसी रे ए घुम्नु पर्छ देवसी रे ए सबै घरमा देवसी रे ए पुग्नु पर्छ देवसी रे ए सुन सुन भाइ हो देवसी रे ए आगौ साल देवसी रे ए यसै गरी देवसी रे ए औला फेरी देवसी रे ए आज लाई देवसी रे ए यति कैमा देवसी रे ए हाँसी